Ik heb een nonna voor mijn was. Oh ja. Oh, wat ben ik in mijn sas. Nou, nou. Het is er eentje slank van lijn, die er heus toch wel mag zijn. Maar met die schoonheid heb ik weg. Waarom? Want zij neemt alles weg. Zo, zo. Van mijn jas tot aan mijn hoed. Nonna maakt alles zoek. Nonna, nonna, luister zeg. Waarom die maken alles weg? Zeg toch niet, o bruine vrouw. Toen zei je die dat touw. Want als jij zo door blijft gaan, is aan je wel daar niets meer aan. Breng toch al mijn jas terug, maar vlug. Zanda, loco, kamari, loco, linkso, himadari, katanjong, minta nonna, zie nonna, ebelago, dengar don, timanari, katanonna, sandarba. Nonna, nonna, luister, zeg, waarom die maken alles weg? Zeg toch niet, o bruine vrouw, tuan sayati da tau, want als jij zo door blijft gaan, ik zou je wel weer niets meer aan, breng toch al mijn jas terug. Nonna, nonna, luister zeg, waarom je maken alles weg? Zeg toch niet, o bruine vrouw. Toen zei je die dat nou. Want als jij zo door blijft gaan, ik zou je wel er aan niets meer aan. Breng toch al mijn jas terug, maar vlug. Want als jij zo door blijft gaan, is daar je wel er niets meer aan. Breng toch al mijn jas terug, maar...